20:45. Muzyka Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Bardzo dziękujemy, no i synchronizujemy budziki teraz. Jest 5:00. To program 3 Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. O 5:00 serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska wygrywa barażowy półfinał z Albanią 2-1 i gra dalej o mundial. We wtorek mecz ze Szwecją. Sejmowa Komisja Finansów przyjęła projekty ustaw obniżające ceny paliw. Dziś głosowanie. Cieśnina Ormus częściowo otwarta dla statków z 5 krajów. Pierwszy krok w kierunku mundialu został wykonany. Polscy piłkarze wygrali z Albanią 2-1. Bramki Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego dały zwycięstwo na Stadionie Narodowym w półfinale barażu. Stara gwardia nie zawiodła, komentowali kibice. Myślę, że pierwsza połowa trochę dała powodów do zastanowienia się. Stara gwardia pokazała jednak, że na nich można liczyć. Lewandowski, potem Zieliński. Tak, trochę byłem tym zaskoczony, bo byłem za odmłodzeniem składu, ale no tak, tak, rewelacja, pokazali się. Sądzę, że teraz powinno być coraz lepiej. Widać było, że wyszliśmy głodni na drugą połowę. Pietrzewski, bardzo dobra zmiana, w obronie Kiwi pozytywnie. Przed polskimi piłkarzami ostatnia przeszkoda na drodze do Mistrzostw Świata. We wtorek muszą pokonać Szwedów. Spotkanie odbędzie się w Sztokholmie. Sejm będzie dziś głosować nad dwoma rządowymi projektami mającymi ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Chodzi o zmniejszenie VAT-u, czasowe obniżenie akcyzy, a także wprowadzenie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Minister energii ma je codziennie ogłaszać w specjalnym komunikacie. Miłosz Motyka przedstawił posłom założenia tzw. pakietu CPN, ceny paliwa niżej. To są rozwiązania, które są najsilniejszą tarczą ochronną, tarczą też antyinflacyjną spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Większość państw, wbrew temu, co się w obiegowej opinii słyszy, jeszcze tych rozwiązań nie wprowadziła. Polska je wprowadza i Polska je wprowadza w najszerszym zakresie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek o rządowym pakiecie mówił, że jest spóźniony, a koszty ponoszą Polacy. Kosztuje od blisko 3 tygodni Polaków ponad 2 miliardy złotych. Gdybyście Państwo szybciej przepisywali nasze pomysły na obniżenie podatku VAT i akcyzowego na paliwa, które już 3 tygodnie temu były bardzo drogie, to Polacy zapłaciliby na stacjach benzynowych i rolnicy w szczególności o 2 miliardy złotych mniej. Ustawy mają być przez Sejm uchwalone dziś, potem trafią do Senatu i jeszcze dziś mają trafić na biurko prezydenta do podpisu. Komisja Europejska nie komentuje na razie planów Polski dotyczących obniżenia VAT-u na paliwa. Daje natomiast wykładnię unijnych przepisów, które takich obniżek nie przewidują. Jednak jak informuje nasza brukselska korespondentka, możliwe są wyjątki, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo państwa. Rzeczniczka Komisji na razie ograniczyła się do przesłania informacji dotyczącej przepisów o stawkach podatkowych. Napisała, że niedawne zmiany w tych przepisach nie obejmują paliw silnikowych, a więc benzyna i diesel, muszą być obłożone stawką podstawową. Natomiast to, o czym rzeczniczka komisji nie wspomina, to sytuacje nadzwyczajne. A zgodnie z unijnym prawem możliwe są wyłączenia z przepisów, jeśli jakiś kraj wskaże zagrożenie dla bezpieczeństwa. A właśnie na to powołuje się polski rząd. Mowa jest o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa. A poza wszystkim już w sytuacjach kryzysowych, a z taką mamy teraz do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, komisja zachowuje wstrzemięźliwość i nigdy nie spieszy się z rozpoczynaniem postępowania o naruszenie unijnego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Donald Trump rozważa wysłanie 10 tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód, donosi Wall Street Journal, powołując się na urzędników Departamentu Wojny. Siły te mają dać prezydentowi Trumpowi więcej opcji militarnych, mimo że mówi on o negocjacjach pokojowych z Iranem. W skład sił prawdopodobnie wejdą piechota i pojazdy opancerzone. Tymczasem Iran częściowo otworzył cieśninę Ormus. Przepłynąć mogą statki Iraku, Indii, Chin, Rosji, Pakistanu i Korei Południowej, oznajmił szef MSZ-u Iranu Abbas Araghchi. Reżim w Teheranie od początku wojny z USA i Izraelem blokuje cieśninę, co spowodowało skok cen ropy i gazu. I jeszcze Węgry na koniec. Po ogłoszeniu wyników sondażu wskazującego na dużą przewagę opozycji, jeden z ośrodków bliskich rządowi Orbana poinformował o wynikach swoich badań. Te oczywiście dają wysokie zwycięstwo partii rządzącej. Nyzupont opublikował wyniki tak zwanego badania potwierdzającego wcześniejszy sondaż. Pod tym tajemniczym określeniem przedstawiono dokładnie takie same wyniki co kilkanaście dni temu, czyli przewagę 46% dla Fideszu i 40% dla TISY. Najnowszy, pełny sondaż niezależnego Mediana daje partii Petera Modiara rekordowe 16 punktów procentowych przewagi nad partią Viktora Orbana. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Znany węgierski politolog Gábor Türk w portalu tygodnika HVG skomentował sytuację z publikacją jeden po drugim dwóch sondaży. Nieco z przymrużeniem oka powiedział, że zapewne po wyborach jeden z tych instytutów przestanie być traktowany poważnie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale czy ja dobrze słyszałem, że jeden z naszych reprezentantów w serwisie przed chwilą wyznał, cytuję, na drugą połowę wyszliśmy głodni? Głodni. No to naprawdę przed wtorkowym meczem jednak powinniśmy informować, czy piłkarze zjedli śniadanie. Klasyka gatunku dziennikarskiego. Tak. Czy piłkarze zjedli śniadanie? Bardzo dziękujemy. Skrót wiadomości za niecałe 25 minut. Już teraz zapraszamy. A w prognozie pogody najpierw ostrzeżenie. Rano w rejonach podgórskich, na drogach, chodnikach miejscami ślisko, więc uważajmy. A dziś na północy, zachodzie oraz w centrum pogodnie. Na południu, południowym wschodzie pochmurno i deszczowo. Na Pogórzu, Tatr, Sudetów, popada. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. I to nie żarty, bo w Beskidach, w Tatrach może dosypać nawet do 20 cm śniegu. Dziś od 4 stopni na Pogórzu, 6 nad morzem, chłodniej, około 10 w centrum, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja bym jednak polecał owsiankę. Trójkowy budzik. Dobra, na śniadanie 6,5 minuty po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Rolls in. Glenn Frey na dobry początek naszego budzikowego spotkania. Witamy Państwa serdecznie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. W sprawie śniadania, gdyby Państwo chcieli, co jest dobre właśnie, być może na taką piłkarską przekąskę, czy dobre, porządne śniadanie, by wygrać ten decydujący mecz we wtorek i awansować na mundial. No to zapraszamy. Oczywiście kontakt z nami na trzy sposoby uruchamiamy. Mailowo budzik@polskieradio.pl, SMS-owo 71335, a najszybciej, najłatwiej to telefonicznie 2273. To co, gotowi? 12 minut po godzinie 5, trzy szybkie ciach, ciach. A takiej budzikowej rozgrywki to jeszcze nie mieliśmy. Pierwszy pan Łukasz połączył się z nami, boksujący się z poranną rzeczywistością w Rudzie Śląskiej. No ale pan Łukasz ucieka do pracy, no bo mówi, że taka robota, że naprawdę minutka, nie, obowiązki wezwały. Ale jest pan Tomek. Dzień dobry, panie Tomku. Witam. Taka nagroda pocieszenia troszeczkę dzisiaj. Cieszę się, że możemy się usłyszeć. Dawnośmy się nie słyszeli, tak bym powiedział. Oj, bardzo dawno. Dzisiaj od rana pogoda na wysokości Łodzi. Przelotne słońce i już ładnie świta. Tak, to już odpowiedział pan na moje drugie pytanie, tak jak się umawialiśmy. Ale najpierw proszę przypomnieć, co pan robi, co się zmieniło od ostatniej naszej rozmowy. W sumie to się tylko kierunki zmieniły, ale wciąż na cysternach. Dzisiaj powrót ze Śląska. Cysterna za fajerą, pan Tomek. Bardzo dziękuję. I na trzecie pytanie, pan pamięta, jak się umawialiśmy? Jak ma pan odpowiedzieć? Piosenkę pana Korkoracza chciałabym bardzo usłyszeć. Dokładnie. Taki znak, sygnał. Szerokości, panie Tomku, bardzo dziękuję za sygnał. Fajnie, że się słyszymy i że państwo również na drogach słuchają za fajerą właśnie programu trzeciego i trójkowego budzika. No to pierwszy sygnał, uznajemy, że pan Łukasz, ale uciekł do obowiązków, a nagroda pocieszenia na koniec tego tygodnia dla pana Tomka za fajerą cysterny. To pierwsze sygnały telefoniczne. SMS-owo dziś pozdrawia ze Zgorzelca. Miło znowu słuchać budzika, tak napisała pani Krystyna. Jakże ciepłe słowa od państwa płyną. Bardzo dziękuję. No to dziś, panie Górą, bardzo proszę, po wczorajszym czwartkowym takim święcie piłkarskim, pewnie głównie mężczyzn, to dziś panie. A dlaczego? Bo pani Ania z Wołowa odezwała się jako pierwsza dziś drogą mailową. Melduje, że jestem gotowa do drogi i na nasłuchu. Udało dobrnąć się do piątku. No jakoś tak raźniej chyba pewnie w naszej budzikowej rodzinie. Spokojnego weekendu. I do poniedziałku, to od pani Ani z Wołowa pierwszy sygnał mailowy. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. No to trzy szybkie za nami, ale oczywiście nie zwalniamy tempa. Mam nadzieję, że ta muzyka rozgrzewkowa, budzikowa będzie państwu towarzyszyć. Nie tylko teraz w budziku, ale także w piątkowym porannym zapraszamy do trójki. Co przed nami jeszcze dziś? Oczywiście zajrzymy do kartki z kalendarza, także tego muzycznego. Przecież państwo bardzo to lubią. Zapowiedzi nowego dnia, a i owszem, troszkę podsumowań wczorajszego meczu, wygranego, przypomnę, z Albanią 2-1. No i rzecz jasna, te państwa sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Na nie ciągle czekamy. Możesz powitać każdy świt, dzień łapać bardzo mocny chwyt, na pauzę wrzucać trudne sprawy, nic nie mieć, tylko być. Możesz manifestować, że nigdy nie spotka cię co złe. Otwarty. Śmiechem płacisz za błędy, uśmiechem za nie tak ty. Gdy los ci rozdaje złe karty, a sam z rękawa grasz, a jak nie to na czas idziesz tam, gdzie chcesz, zawsze tam, gdzie chcesz. Możesz powitać każdy świt, łapać bardzo mocny chwyt, na pauzę rzucać trudne sprawy, nic nie mieć, tylko być. Możesz manifestować, że nigdy nie spotka cię co złe. Dzień łapać bardzo mocny chwyt, na pauzę wrzucać trudne sprawy, nic nie mieć, tylko być. Możesz manifestować, że nigdy nie spotka cię co złe. Nie chcę nikomu psuć zabawy, lecz czasem pech to pech. Masz układ otwarty, śmiechem płacisz za błędy, uśmiechem za nie tak ty. Gdy los ci rozdaje złe karty, Michał Układ Otwarty i Kuba Badach. 21 minut po godzinie 5 z kartki z kalendarza. Piątek, 27 marca, ale szybko tydzień zleciał. I już, i słońce obudzi się za 2 minuty, zajdzie po 18. Dzień potrwa 12,5 godziny. Imieniny Lidii, Aleksandra, Benedykta, Franciszka, Jana i Roberta. Wszystkiego dobrego. Mądrość ludowa znalazłem. Gdy w Roberta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie. A będziemy trzymać pana synoptyka od mądrości ludowych za słowo. Oby pogoda była, oby, oby. Wszystkiego dobrego. David Bowie to także rozgrzewająca propozycja i mam nadzieję, że również Modern Love Państwu, tym wszystkim dziś świętującym solenizantom i jubilatom, przypadło do gustu. To tak oczywiście w prezencie muzycznym, w takim naszym porannym upominku. Co z kalendarza? Przypominamy ważne daty z historii, także historii muzyki. Pamiętamy, że 90 lat temu urodził się Jan Ptaszyn-Wróblewski, fantastyczny kompozytor, dyrygent, dziennikarz Trójki, krytyk muzyczny, jazzman. Zmarł 7 maja 2024 roku. Jan Ptaszyn-Wróblewski żyje w naszej pamięci, także jego imieniem, jak Państwo odwiedzali Trójkę w dniu otwartym, jest studio, studio nagraniowe M5. W 1957 roku w Paryżu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal teatralny Teatr Narodów, zorganizowany z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, na którym po raz pierwszy na jednej scenie spotkały się teatry z obu stron żelaznej kurtyny. No i jak wiemy, dla uczczenia tego właśnie wydarzenia 27 dzień marca to Międzynarodowy Dzień Teatru. No i jeszcze jedna data, równo 20 lat temu zmarł Stanisław Lem, pisarz, autor książek science fiction, jeden z najpopularniejszych, najbardziej cenionych polskich twórców. Raz jeszcze najlepsze życzenia urodzinowe. Te imieninowe, być może Państwo jakoś tak przeoczyli to, co mówiłem przed chwilką, ale proszę przekazać te najlepsze życzenia dziś świętującym. A kto świętuje? Między innymi Tony Banks, brytyjski kompozytor i klawiszowiec Genesis. Urodzinowo dziś, na 76. urodziny. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Genesis, robimy głośniej. Kongo na początek muzycznego trójkowego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, a za moment skrót serwisu i prognoza pogody. Autopromocja. Cześć. Dzień dobry Państwu. Uwaga, jedzie trójkowy ekspres, co mnie bardzo cieszy. A do Trójki wraca Paweł Kostrzewa. Takie powroty zdarzają się rzadko. Czas na nowy rozdział. Trójkowy ekspres wjeżdża na stację docelową. Każda sobota od 10 do 13. Czołem. Do usłyszenia. Jeden bolid z pół negatyw. Bartosz Sadulski. Wojtek Madolewski. Katarzyna Nosowska. I Paweł Krawczyk. Autopromocja. A my jedziemy dalej. Jest 5:30, skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Polscy piłkarze wygrali z Albanią 2-1. Bramki Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego dały zwycięstwo na Stadionie Narodowym w półfinałowym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata. Lewandowski przyznał po meczu, że najważniejsze jest zwycięstwo. Czy spotkanie wyglądało dobrze, czy nie, to tak naprawdę jest drugorzędna sprawa. Oczywiście mamy czas, żeby to przeanalizować, żeby poprawić, ale akurat ja szukam tutaj pozytywnych rzeczy, że ten pierwszy mecz, jak nawet jak z gry nie wyszedł nam tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, to dziś na ten drugi mecz mam nadzieję, że poprawimy aspekt, czy to defensywny czy ofensywny i na końcu nieważne jak, ale awansujemy po prostu na te Mistrzostwa Świata. We wtorek w starciu decydującym o występie na Mundialu biało-czerwoni zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją, która pokonała wczoraj Ukrainę 3-1. Sejm będzie dziś głosować nad dwoma rządowymi projektami mającymi ograniczyć wzrost cen paliw na stacjach. Chodzi o zmniejszenie VAT-u, czasowe obniżenie akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Minister energii ma je codziennie ogłaszać w specjalnym komunikacie. Ustawy jeszcze dziś trafią do Senatu i także dziś na biurko prezydenta. Biały Dom reaguje na chaos na amerykańskich lotniskach. Donald Trump zapowiedział, że podpisze rozporządzenie o wypłacie wynagrodzeń funkcjonariuszom Administracji Bezpieczeństwa Transportu. Pozostają oni bez wypłat ze względu na częściowe zawieszenie działalności rządu spowodowane brakiem pełnej ustawy budżetowej. Kilkuset z nich wzięło wolne. Braki kadrowe w punktach bezpieczeństwa lotnisk doprowadzają do gigantycznych kolejek. Trzeba w nich czekać nawet kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 6. Że zrobiłem taki plebiscyt, co powinni piłkarze zjeść na śniadanie przed wtorkowym meczem? No, na pierwszym miejscu. Zjedz Snickersa. Nie, coś innego, obowiązkowo śniadanie, owsianka. Dwa jaja na twardo z ciemnym pieczywem i koniecznie z zieloną herbatą. Oj, tak na poważnie teraz. Zielona herbata jak zielona murawa, naprawdę. Będzie wygrana po takim śniadaniu, proszę państwa. Dobrze, o pogodzie. Bo pełny serwis za 28 minut o 6. Ja my tu gadu, a rano w rejonach podgórskich, na drogach, chodnikach, miejscami ślizgo. Więc proszę uważać. Dziś na północy, zachodzie, w centrum pogodnie. Na południu, na południowym wschodzie pogodnie. Inaczej, czyli pochmurno, deszczowo. W górach to dopiero deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. A w Beskidach i Tatrach może dosypać nawet do 20 cm śniegu. Wiatr umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty, w górach powodujący zawieje, zamiecie, śnieżne. Nie wiem, czy ja wziąłem dzisiejszą prognozę pogody, czy to sprzed 2 miesięcy, z końcówki stycznia. Nie, no dzisiejsza. Matko, zima. W marcu jak w garncu, bo przeplata trochę zimy, czy jakoś tak. Od 4 stopni na Pogórzu, 6 nad morzem, około 10 w centrum. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 15 stopni. Za 27 minut 6. Trójkowy budzik. Muzyczne, filmowe kalendarium, część druga. Dlaczego muzyczne? Dlaczego filmowe? Dlatego, że Quentin Tarantino, reżyser i scenarzysta, kończy 61 lat. To Pulp Fiction, rzecz jasna. Motyw przewodni. No a motywem przewodnim dziś, tak podejrzewam, proszę wszystko zrzucić na budzika, będzie to nagranie, właściwie taki wątek do podgwizdywania, do nucenia. Kimbra. Kimbra Lee Johnson, nowozelandzka piosenkarka, obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Yep. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. I Kimbra w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Najlepszymi, rzecz jasna. A oczywiście tego się trzymamy. Pozostałym Państwu również przekazujemy. Do kartki z kalendarza jeszcze wrócimy. Wcześniej korespondencja między innymi od pana Marcina, który zapisuje się na listę obudzności z Chorzowa. Szybciusieńko, śniadanie i za fajerę do roboty. No jak się okazuje, sporo osób z samego rana właśnie w drodze do pracy albo w pracy właśnie za kółkiem. No to myślę ważna informacja, nie tylko dla tych, którzy będą wyjeżdżać na święta własnym autem i wcześniej trzeba zatankować, bo Sejm zaczął procedowanie ustaw obniżających cenę paliw, o tym mówimy. Przypomnę, że wczoraj odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, a dziś po zakończeniu głosowań w Sejmie, w Senacie ustawy trafią na biurko prezydenta. Parlamentarzyści ekspresowo procedują ustawy. Rząd chce, by nowe prawo weszło w życie przed świętami. Wśród proponowanych przez koalicję rządzącą rozwiązań są m.in. obniżka podatku VAT i akcyzy na paliwo oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej. Jak się zastanawiam, czy obniżenie VAT na paliwa jest zgodne z unijnym prawem. Bo przecież pamiętamy, że unijna dyrektywa VAT co prawda w określonych sytuacjach dopuszcza obniżkę akcyzy na paliwa, no ale chyba obniżenie stawki VAT na benzynę, olej napędowy może być niezgodne z unijnym prawem. Nie wiem, taki wielki znak zapytania. Zastanawiam się, jak to będzie. No i ciekawe, czy tankując na świąteczny wyjazd zapłacimy mniej o złoty 20, jak wczoraj słyszeliśmy z zapowiedzi premiera. Budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową telefonicznie 22 73. Poranny budzik za 18 minut 6. Yeah. Także zasuwa ten tydzień, jak zasuwa piątek i ten czas. Za 14 minut będzie szósta. Pilne posiedzenie Sejmu dziś w sprawie rozwiązań na temat obniżenia cen paliw. Pierwsze, drugie czytanie. Wczoraj było pierwsze, dziś drugie i trzecie, a po 14 dodatkowe posiedzenie Senatu, które zajmie się ustawami w sprawie obniżenia akcyzy i VAT na paliwa. O tym z pewnością będziemy mówić. Z kolei prezydent rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych, weźmie udział w konferencji CPAC, spotka się z Polonią w Dallas oraz odwiedzi fabrykę samolotów F-35. A we Francji drugi dzień spotkania szefów dyplomacji krajów grupy G7. Główne tematy rozmów to oczywiście Ukraina, Bliski Wschód i zrównoważenie stosunków handlowych między światowymi mocarstwami. Jeśli mówimy o międzynarodowości, dziś takiż właśnie Dzień Teatru, a orędzie na ten rok zostanie odczytane na scenach od Paryża po Tokio, podkreślając rolę sztuki w czasach globalnych napięć, a więc także i połączenie tych ważnych wydarzeń. Spinamy jedną wielką klamrą. Piątek, 27 marca. Słońce obudziło się 20 minut temu, zajdzie o 18, a dziś imieniny Lidii, Aleksandra, Benedykta, Franciszka, Jana i Roberta. Wszystkiego dobrego. Dziś Roberta, a Robert się wysypia. No i dobrze. Przed chwilą powiedziałem dziś m.in. imieniny Roberta i Robert odsypia, a w studiu dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, Michał Nagaś. Dzień dobry. Halo, proszę nie spać. Już. Dzień dobry. Za 10:06. Pan musi być uśmiechnięty, zadowolony, pełen energii. Jechałem dzisiaj do pracy, słuchałem kolegi. Wspaniale się słuchało. Można było nawet otworzyć oczy już za kółkiem. Dzień dobry. Co dzisiaj w poranku? O, mam dla ciebie niespodziankę. Gotowy? No, zależy na co. Oto będzie wyznanie. Tylko skup się, bo ewidentnie dżentelmen też nie był jeszcze, gdy chodzi o dykcję, przebudzony. Rodzicom GGW dam, bo ja jestem budzikiem. To ty jesteś budzikiem rodzinnym? Tak, ja też sami też jestem rodzinnym budzikiem. Rodzinnym budzikiem, aha, pewnie w niedzielę o 6 rano, skąd my to znamy. Dziękuję za tę podpowiedź. Tak, po 6 w audycji porannej będziemy wspólnie szukać pomysłów na to, jak skutecznie obudzić dziecko. Myślę, że i ty, i ja mamy te doświadczenia. Do 9:00 myślisz, że się uda? Nie wiem, ale chcę powiedzieć, że u mnie w domu to w ogóle nie działa. To znaczy, nie to, żebym ja był jakoś zdeterminowany, bo kiedy trzeba iść do szkoły, to krzyczę przez całe mieszkanie do dziecka. Jagoda wstawa i tak mniej więcej po 15 razie moja żona odwraca się i mówi: a mógłbyś się przestać drzeć i pójść tam po prostu. Spróbuj milej. Więc tak. Nie jest to chyba opanowany przeze mnie do końca sposób na budzenie, ale chętnie takich łagodnych bym poszukał i się od państwa dowiedział po 6:00. Wspólnie z państwem. Wspólne sposoby. Wszystkie sposoby na budzenie dziecka do szkoły. U Michała Nogasia w porannym piątkowym zapraszamy do Trójki. Czy ty już robiłeś przysiady dzisiaj? No, wiedziałem, że mnie to spotka. Nie. Zanim kości trzeszczą. Jagoda, wstawaj. Czy ty mógłbyś przestać się już tak drzeć? Ty masz świeczki, ja mam żarówy. 13 piątek, pozytywne ruchy. Posłuchaj, bracie, posłuchaj, siostro. Nie mów za cicho i nie krzycz za głośno. Bez wspomagaczy i bez cwanych pieniędzy. Zabawmy się. Listopad ma tutaj 6 miesięcy. 6 miesięcy, tutaj 6 miesięcy. Nieważne czy, nieważne czy luty, nieważne czy wrzesień, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Nieważne czy kwiecień. Nieważne czy sierpień, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. W oczach twych niegrzeczna, nie czas umierać. Więc za bardzo się nie ciesz, za bardzo się nie martw. Za bardzo się nie smuć, do siebie samej wróć. Bez pomagaczy, bez tanich pieniędzy. Zabawmy się dziś, a zabawki kupię za 9 miesięcy. 9 miesięcy, za 9 miesięcy. Nieważne czy lipiec, nieważne czy czerwiec, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Piątek, piątunio, piąteczek. Nieważne czy grudzień, nieważne czy styczeń, nieważne. Piątek, piątunio, piąteczek. Tak właśnie, piątek, piąteczek, piątunia. Tak właśnie rozpoczyna się nowy dzień, to raz, a dwa, już za chwilę rozpoczyna się weekend. No i tego się trzymajmy. To T-Love. Za 6 minut o 6:00 serwis, po 6:00 poranne zapraszamy i Michał Nogaś, a my dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego weekendu. Do usłyszenia.